ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. استاد زمان علامہ حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا مشہور زمانہ کلام پیش کروں گا, ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ بحسر رائے کو. باغ جنت میں باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے, باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے, باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے, باغ جنت میں چمنا رائے مدینے پہ پتا ہو کے بہار آئی ہے, کیا مدینے پہ پتا ہو کے بہار آئی ہے, باغ جنت میں میرا چمنا رائی ہے, باغ جنت میں ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں تو قبل یک جائی ہے, ان کے ابرو نہیں تو قبل یک جائی ہے, آپ جنت میں میرا علی چمنا رائی ہے, مدینے پہ فدا کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے, کیا مدینے پہ فدا سر بالی انہیں رحمت کی گھٹا لائی ہے, سر بالی رحمت کی گھٹا لائی ہے, سر بالی انہیں

سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا مبارک کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قلب میں عشق آل رکھا ہے قلب رکھا ہے خوب اسی کو سنبھال رکھا ہے خوب اسی کو سنبھال رکھا ہے خوب اسی کو سنبھال رکھا نارے تو جلائے گی کیوں کر نارے تو جلائے گی کیوں کر دل میں عشق کا ڈا گر گیا ہوتا میں جہنم میں گر گیا ہوتا میں جہنم میں گر گیا ہوتا ہمارے پر مصطفیٰ نے ہمارے اب بھی بحال رکھا ہے شکریہ تم نے آیا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے میری جھولی میں جاؤں سینے میں عشق اصحاب وال رکھا ہے میں کبھی بھٹک گیا گیا ہوتا مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے عاشق مال اس میں سوچا پھر کیا عروج و کمال رکھا ہے تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں تیری رزق حلال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے جنتی ہے وہ جس نے سنت کے جنتی ہے وہ جس نے سنت کے جنتی ہے وہ جس نے سنت کے خود کو سانچے میں ڈھال رکھا ہے خود کو سانچے میں ڈھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے وہ مسلمان نصیب والا ہے وہ مسلمان نصیب والا ہے وہ مسلمان نصیب والا ہے، وہ مسلمان نصیب والا ہے، جس کے پاس کعبہ دے رکھا ہے، جس کے پاس کعبہ دے رکھا ہے، جس کے پاس کعبہ دے رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، جو ہے گستاخ مصطفیٰ اس کو، جو ہے گستاخ مصطفیٰ اس کو، مصطفیٰ اس کو میں نے دل سے نکال رکھا ہے، میں نے دل سے نکال رکھا ہے، تجھ سے آقا تیرے سوالی نے مغفرت کا سوال رکھا ہے، تجھ سے آقا تیرے سوالی نے مغفرت کا سوال رکھا ہے، دیکھو دیوان سبز گنبد میں، دیکھو دیوان سبز گنبد میں، کیسا حسن و جمال رکھا ہے، کیسا حسن و جمال رکھا ہے، مالکی حرص مت کرو اس میں، مالکی مت کرو اس میں، دو جہاں کا بابا لے رکھا ہے، دو جہاں کا بابا لے رکھا ہے، چل مدینہ چل مدینہ کی بھیک مل جائے، عاشقوں نے سوال رکھا ہے، دے تو زاد سفر مدینے کا، سفر مدینے کا سائلوں نے سوال رکھا ہے، سائلوں نے سوال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، یہ کرم ہی

تیری مجھو کیا بات بنائی ہے, کیا بات تیری مجھو کیا بات بنائی ہے, سب نے سپے محشر میں للکار دیا ہم کو, سب نے سپے محشر للکار دیا مجھ کو, بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے, بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے, بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے, سب نے سپے محشر للکار دیا کو, سب نے سب محشر میں للکار دیا مجھ کو, بے قصوں اب تیری دہائی ہے, بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے, نشہ احباب کفن ڈھک دو مجرم کو, نشر شرما احباب کفن ڈھک دو, کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے, وہ دیکھ کہ کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے, اب آپ سنبھالے بل جائے, ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے, ہم نے تو کمائی سب عمل میں تو سمائی ہے سرکار کرم تجھ اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو چل بھی اٹھ جلنا ہے تو چل بھی اٹھ دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے مت لانے شک شک شک واللہ واللہ رسول اللہ واللہ رسول اللہ صرف ان کی رسائی رسائی ہے سنتے کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے کر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المومن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں حاضرین اور ناظرین حسب حال نیتیں کرتے جائیے اول تاخیر اجتماع میں اگر شریک رہنے کی نیت بنتی ہے تو اول تاخیر اجتماع میں شریک رہیں گے موبائل فون اول تا آخر استعمال نہیں کریں گے میرا ناقص مشورہ ہے اسکرین پر بھی بعض اوقات نظر آتے ہیں اسلامی بھائی اور وہ موبائل فون پر لگے رہتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو بند کر کے جیب میں رکھ کر کم از کم آج کی رات بھول جائیے بھول جائیے کہ آپ کے پاس موبائل فون ہے کہ یہ لمحے اور یہ راتیں یہ گھڑیاں یہ زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. برکت کی رحمت و بھری یہ رات ہے. موبائل فون بھول جائیے, جس کی نیت بنتی ہے وہ انشاءاللہ کہہ دے. اہم اہم باتیں لکھ لوں گا حسب موقع. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہوں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا تو صبر کروں گا, کوئی آیا تو سرک کر اس کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا, نیکی کی دعوت دوں گا, برائی سے منع کروں گا. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. انگریزی الفاظ یا عربی الفاظ یا اشعار وغیرہ بولنے یا پڑھنے ہوئے تو دل کے اخلاص پر توجہ کروں گا, اگر اخلاص پایا تو بولوں گا, ورنہ کوشش کروں گا کہ رک جاؤں. نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا, حتی الامکان دوران بیان نگاہیں نیچی رکھوں. آپ بھی اور ہم سب نیت کرتے ہیں کہ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھیں گے. اگر آپ دو زانوں نہیں ہیں تو ہو جائیے, پھر تھک جائیں تو جیسے آپ کو آسانی ہو بیٹھیے, لیکن گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنے والے اسلام بھائی پردے میں پردہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھے, ورنہ پھر یہ درست نہیں ہوتا. صلوا علی الحبیب, توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل ہمیں ہمارے رب کریم نے ایک بار پھر جیتے جی 27 شب عطا فرما دی ہے. اے اللہ تیرا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. ہم گناہ گاروں پر, ہم سیاہ کاروں پر تیری رحمت ہی رحمت ہیں, نعمت ہی نعمت ہیں. مولا ہمیں تیرا شکر گزار بندہ بنا. اگرچہ بزرگان دین و مفسرین و محدثین میں شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے, لیکن ایک بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال شب قدر ماہ رمضان مبارک کی 27 شب کو ہی ہوتی ہے. حضرت سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ 27 شب رمضان ہی کو شب قدر کہتے تھے. اور قادریوں کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ میرے آقا سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم بھی اسی کے قائل ہیں. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی یہی فرماتے ہیں. اور خزائن عرفان کے مطابق امام اعظم سے بھی یہی مروی ہے. اللہ تعالی ہمیں شب قدر نصیب کر دے, بس ہم اس کو پانے میں اور اس کو پا کر عبادت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ہمیں اپنے آقا صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدمت بابرکت میں عرض کی, میں نے اپنے آقا اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی, آقا اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ سرکار عبد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس طرح دعا مانگو اللهم انك عفو تحب العفو واعف عني اللهم انك عفو تحب العفو واعف عني. یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے, لہذا مجھے بھی معاف فرما دے. اللہم انک عفو تحب العفو واعف عنی. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. عفو کر اور صدا اللہ تعالی ہم سب برستا نہیں دیکھ کرم رحمت بدو پر بھی برسا دے. اللہم انک عفو تحب العفو واعف عنی. معاف سلطان انبیاء یا رب. الغرض یہ رات برکتوں والی, رحمتوں والی, عطاؤں والی رات ہے. رب کریم ہمیں اس رات کے صدقے میں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے. جب یہ رات آتی ہے تو بڑی برکتیں بھی لاتی ہے. چنانچہ خزائن العرفان شریف میں سورہ قدر کی تفسیر میں صد الفاظل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی ایک بہت پیاری حدیث نقل کرتے ہیں. جس نے اس رات میں, یعنی شب قدر, جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی, اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے. ہائے ہائے, لکھتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ اس شب کثرت سے استغفار کرے اور رات عبادت میں گزارے. اللہ تعالی ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے. یہ اتنی بابرکت شب قدر, اتنی بابرکت رات ہے شب قدر, اتنی بابرکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عموم گزشتہ, یعنی پچھلی امت کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو تمام رات عبادت کرتا تھا. اور تمام دن جہاد میں مصروف رہتا تھا. اس طرح اس نے ہزار مہینے گزارے تھے. مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی اور یہ آیت نازل کی کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں شب قدر کی نعمت نصیب ہو, عبادت کرنے کی سعادت نصیب ہو. یقیناً علم دین حاصل کرنا یہ بھی افضل ترین عبادت ہے. جو ہی 27ویں شب آتی ہے اپنے اندر ماہ رمضان کی رخصت کا پیغام بھی لاتی ہے اور عاشقان ماہ رمضان کے دل غم میں ڈوبے ہوتے ہیں جب عین قریب یہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا. ماہ رمضان کی بھی کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غم رمضان نصیب فرمائے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, میں ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع کے روز حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار کی محفل میں حاضر ہوا. آپ نے رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت, راتوں کی عبادت و مخلصین یعنی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرما رہے تھے. اور یوں لگ رہا تھا گویا کہ آپ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے. بلا شبہ اللہ تعالی کی قسم ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ قرآن مجید کہ سورہ بقرہ میں یہ عنوان موجود ہے, ترجمہ کنز الایمان, اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں. لیکن آپ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی, نہ کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا. جب آپ نے محفل کی یہ حالت ملاحظہ کی تو ارشاد فرمایا, لوگوں کیا اپنے عیوب سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں ہے؟ اپنے عیوب سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں کیا؟ یہ توبہ و استغفار کا مہینہ نہیں؟ کیا یہ عفو و مغفرت کا مہینہ نہیں؟ کیا اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟ کیا اس میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے؟ کیا اس میں شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا؟ کیا اس ماہ صیام میں انعام و اکرام کی بارشیں نہیں ہوتی؟ کیا اس ماہ برکت ماہ میں اللہ تعالیٰ تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس ماہ مبارک میں ہر رات با وقت افطار 10,00,000 گناہگار جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے اسلامی بھائیو؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اس ثواب عظیم سے خود کو محروم رکھتے ہو, لباس مخالفت میں اتراتے ہو. مطلب یہ کہ عمل نہیں کرتے اور گناہوں میں مصروف رہتے ہو. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان, تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوجتا نہیں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا, سب خدا غفار عز و جل کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کرو. تو تمام حاضرین بلند آواز سے گریہ و زاری کرنے اور رونے دھونے لگے. اتنے میں ایک نوجوان روتا ہوا آ گیا اور عرض کرنے لگا, یا سیدی, ارشاد فرمائیے کیا میرے روزے مقبول ہیں؟ کیا میرا رمضان کی راتوں کا قیام قبولیت پانے والے عبادت گزاروں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے تو بہت سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں، میں نے تو اپنی تمام عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی ہے۔ آہ، میں عذاب کے دین سے غافل رہا۔ اپنے ارشاد فرمائے، لڑکے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ بڑا کریم ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اور بے شک ترجمہ کنز المان، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی۔ سورہ شورا میں آتا ہے، پارا 25 آیت نمبر بھی 25، ترجمہ کنز المان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس نوجوان نے سن کر ایک زوردار چیخ ماری اور کہا، میری خوش نصیبی ہے کہ اس کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا، لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا اور غلط راستے سے نہ لوٹا۔ کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا جس میں اللہ تعالی درگزر فرمائے گا؟ پھر اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی، یعنی وفات پا گیا۔ یہ حکایت نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں، میرے بھائیو، ماہ رمضان کے فراق یعنی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے، اور عفو مغفرت کے مہینے کی رخصت پر کیوں نہ افسوس کیا جائے، اس مہینے کی جدائی پر کیوں نہ غم کیا جائے جس پہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع، کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع، آہ چند گھریوں کا اب تو رہ گیا مہمان ہے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے۔ یہ کسے خوش نصیب لوگ تھے۔ حقیقت تو یہ ہے، رمضان کو تو روکا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے جانے کا غم، اس کے جانے کا دکھ، اس کو تو محسوس کیا جا سکتا ہے نا۔ ارے ایسی بھی کیا غفلت ہم پر طاری ہو گئی کہ اتنا عظیم مہمان اب چند گھریوں کا مہمان ہے۔ اور ہمارے دل پر غم کے بادل نہ چھائے، ہم اس کے جانے پر افسوس نہ کریں، جبکہ جانتے ہیں کہ جب گزر جائیں گے ماہ 11 یقیناً اس کی آمد کا پھر شور ہوگا۔ پر کیا میری زندگی کا بھروسہ؟ الوداع الوداع ماہ رمضان، عشاق رمضان، رمضان کی محبت میں بے چین و بے قرار رہتے ہیں۔ ان کے ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن ابی فرج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے ماہ رمضان میں ایک کنیز کی ضرورت پڑی جو ہمیں کھانا تیار کر دے۔ میرے بازار میں کنیز کو دیکھا جس کی کم قیمت میں بولی دی جا رہی تھی۔ یاد رکھیے، پہلے پہل غلام اور کنیزیں فروخت ہوا کرتی تھی، رفتہ رفتہ یہ سلسلہ کم ہوتا گیا، فی زمانہ متروک ہو چکا ہے، یہ نظام نہیں ہے۔ فرماتے اس کا چہرہ زرد، بدن کمزور، جلد خشک تھی۔ میں اس پر ترس کھاتے ہوئے خرید کر گھر لے آیا، وہ کہا برتن پکڑو اور رمضان مبارک کی ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ وہ کہنے لگی، اے میرے آقا، میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا زمانہ ہی گویا رمضان ہوا کرتا تھا، یعنی وہ لوگ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتے اور دن رات عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ضرور اللہ کی نیک بندی ہے ہوگی۔ ماشاء اللہ، وہ ماہ رمضان مبارک میں ساری ساری رات عبادت کرتی رہی، اور جب آخری رات آئی تو میں نے اسے کہا، عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ تو پوچھنے لگی، اے میرے آقا، عام لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی؟ میں نے اسے کہا، اپنی بات کی وضاحت کرو۔ تو کہنے لگی، عام لوگوں کی ضروریات تو عید کے مشہور کھانے ہیں، جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات مخلوق سے کنارہ کش ہونا، عبادت کے لیے فارغ ہونا، نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور اس کی بارگاہ میں عجز اور انکساری کا اظہار ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، میری مراد کھانے کی اشیاء، ضروری اشیاء ہیں۔ اس نے پھر پوچھا، کون سا کھانا؟ جو جسموں کو غذا، جو جسموں کی غذا ہے یا دلوں کی؟ تو میں نے کہا، اپنی بات واضح کرو۔ اس نے مجھے بتایا، جسموں کی غذا تو کھانا پینا ہے، جبکہ دلوں کی غذا گناہ چھوڑنا اور اپنے عیوب دور کرنا، محبوب کے دیدار سے لطف اندوز ہونا اور مقصود کے حصول پر راضی ہونا ہے۔ لیکن یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے خشوع، پرہیزگاری، ترک تکبر، مالک و مولا عز و جل کی طرف رجوع اور ظاہر و باطن میں صرف اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ پھر وہ کنیز نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اس نے پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران شروع کر دی، پھر ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کرتی رہی، یہاں تک کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 پر پہنچ گئی۔ یہ 13ویں پارے کی سورت ہے۔ پھر وہ روتی ہوئی اس آیت کو دہراتی رہی، ترجمہ کنز الایمان، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب، ہائے ہائے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑی۔ جب میں نے اسے بلایا، میں نے اسے ہلایا جلایا، تو اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی۔ اے، یہ کیسے خوف خدا والے لوگ تھے، ان کی کیسی کیسی کیفیات تھی، ان کی کیسی کیسی رقتیں تھیں، یہ کیسے جذبات رکھتے تھے۔ ان پہ سے کئی ایسے واقعات ہیں جن کی آہو زاری، آہو بکا، آنسوؤں کا بہتے رہنا، آج کے اس پر فتن دور میں جہاں ہر طرف رنگینی رنگینیاں ہیں، بدقسمتی سے ان کیفیات سے ہم دور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے، اس مدنی ماحول کی برکت، اور اس مدنی ماحول میں یہ انداز لانے والا کوئی اور نہیں، ہمارے امیر اہل سنت ہے، ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کو صحت و تندرستی دے، ان کو سلامتی اور عافیت نصیب کرے۔ انہوں نے ایک جو انداز ہمیں دیا، اللہ بس ہمیں اس انداز کا صدقہ نصیب کرے، ہمیں سنجید کی نصیب ہو جائے، ہم سنجیدہ نہیں ہوتے۔ ایسے دور میں اس طرح کے جذبات اور کیفیات کو اس معاشرے و ماحول میں عام کرنا، یہ دعوت اسلامی کا حصہ ہے، اس کی امتیازی شان ہے دعوت اسلامی کی کہ وہ اس انداز کو لے کر آئی۔ اس گئے گزرے دور میں خوف خدا سے رونا سکھایا دعوت اسلامی نے، روتے رونے والے صدیوں سے روتے آ رہے ہیں، صدیوں سے روتے آ رہے ہیں، لیکن جس انداز سے دعوت اسلامی لے کر آئی، اور لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو ماحول سے وابستہ ہوتے گئے اور اس کی برکتیں لیتے گئے۔ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی کیسے منانی ہے، اعتکاف کیسے کرنا ہے، اور پھر یہ کیفیت کہ چاند آنکھ دیکھ کر رو پڑی تھی، صحابہ کے رخصت کری تھی، پھر جلد وقت ہجر آ گیا ہے، جی کیفیت جا فدا تجھ پہ لانا ہے حسنے، دل ہے میرا غمگین و بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، جی کیفیت میں کہاں سے لاؤں، اب کہاں سے لاؤں۔ یہ جذبات، یہ احساسات، اس مہمان کے جانے کا وہ غم جو عشاء کے رمضان کو ہوا کرتا ہے، عشاء کے ماہ رمضان کو، ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے، ہمیں وہ رونے والی آنکھ نصیب ہو جائے، ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت نصیب ہو جائے، ہمیں افسوس نصیب ہو کہ ہم نے کس قدر غفلت کے ساتھ اس رمضان کو گزار دیا۔ یقین مانے گزر گیا یار، اب رہ کیا گیا ہے، آہ چند لمحوں کا بھی یہ رہ گیا مہمان ہے۔ میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس، میں سوتا تان کر افسوس، خدا را میری بخشش کا ہو سامان یا رسول، رب کی عبادت سے گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ، گزارا تو میں سارا رمضان یا رسول اللہ، چلا چلت کے رمضان ستائیس چلا چل تیرا بابا ستائیس آ گئی تاری، فقط دو دن کا اب رمضان تو دل کا اب رمضان مہ رمضان کی رخصت جان عاشق پر قیامت ہے قدا تیرے ہے حیران نو پریشان یا رسول اللہ ہوا جاتا رخصت ماہ رمضان یا رسول گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ رہب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ خوشی کی رمضان جب آیا خوشی کی لگیر توڑی ہر طرف رمضان جب آیا مسلمان یا رسول اللہ مسرت ہی مسرت اور خوشی ہی تھی خوشی جس دور نظر آیا ہلال ماہ رمضان یا رسول اللہ نظر آیا ہلال ماہ رمضان رسول اللہ شہاب غم کے مارے خون کے آنسو بہاتے ہیں چلا تڑ ماہ رمضان یا رسول اللہ چلا پہ چلتے کے رمضان ستائیس آ گئی تا چلا چل رب ستائیس آ گئی تاری فقط دو دن کا اب رب دو دن کا برم ساغر میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ماہ رمضان کے یہ آخری لمحات, اس شاہ کے ماہ رمضان پر بڑے ہی گراں گزرتے ہیں. قلب پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے اور گویا یہ کہتے سنائے دیتے ہیں کیا رمضان واقعی چلا جائے گا, مگر واقعی رمضان چاہے گا ہم سے خوش ہو کر جائے, ہم سے راضی ہو کر جائے اور ہماری شفاعت بھی کر دے, ہم بخشے جائیں. آج کی اس بابرکت رات, یہ دعاؤں کی رات ہے, دعا کے قبولیت کی رات ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, جو شخص رو سکتا ہو تو روئے, اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی صورت بنا لے. اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے. فضائل دعا جو مقتت المدینہ کی مطبوعہ ہے, اس کے صفحہ نمبر 8181 پر دعا کی قبولیت کے آداب میں ادب نمبر 33 میں ہے کہ دعا کے دوران آنسو ٹپکنے میں کوشش کرے, اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو, کہ دلیل اجابت یعنی قبولیت کے دلیل ہے. رونا نہ آئے تو رونے کا سا منہ بنائے, نیکوں کی صورت بھی نیک یعنی اچھی ہے. دعا کا بیان کردہ ادب کی شرح میں اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں, یہ رونی صورت بنانا با نیت تشبہ یعنی رونے والوں کی نقالی اللہ تعالی کے حضور یعنی بارگاہ الہی میں ہے, نہ کہ اوروں کے دکھانے کو, کہ وہ یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ریا ہے اور حرام. یہ نقطہ یاد رہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی رونا نصیب ہو, خوف خدا میں رونا نصیب ہو, عشق رسول میں رونا نصیب ہو, غم رمضان میں رونا نصیب ہو, تڑپنا نصیب ہو, بلکنا نصیب ہو. نصیب والوں کو یہ نعمت ملتی ہے. رونے والی آنکھیں مانگو. رونا سب کا کام نہیں ہے. رونے والی آنکھیں مانگو. رونا سب کا کام نہیں ہے. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے. حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے سے, کیونکہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اسے جہنم کی آگ کبھی نہ چھوئے گی. حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے, گناہ دلوں کو زنگ آلود کر دیتے ہیں اور وہ زنگ روئے بغیر زائل نہیں ہوتے. ایک بڑی زبردست رونے پر بیان کر رہا ہوں میں. حضرت سیدنا قاب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا زکریہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرے اور انہیں ایک قبر پر جھک کر روتے ہوئے پایا. پوچھا, بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی, مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک ایسا بیابان ہے جس کی گرمی کو صرف آنسو ہی مٹا سکتے ہیں. حضرت سیدنا زکریہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹے تجھ پر رونا لازم ہے, پھر خود بھی قبر پر جھک کر رونے لگے یہاں تک کہ قبر کی مٹی تر ہو گئی. ہائے ہائے, گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا, میرے گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا, مجھے رونا بھی تو ہاتا نہیں, ہائے ندامت سے پھر لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں, لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں, گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے, تو انتہا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ, انتہا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ, بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے, بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے, دعا کی رات, بخشش کی رات, مغفرت کی رات, عطاؤں کی رات, رحمت کی رات, توبہ اور استغفار کی رات ہے. ایک کاش ندامت سے رونا ہمیں نصیب ہو جائے, اپنے گناہوں پر رونا نصیب ہو جائے, ایک کاش احساس عصیاں نصیب ہو جائے, گناہوں کا احساس نصیب ہو جائے. ایک روایت کا مضمون یاد آ رہا ہے کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں اس واقعے کو لکھا کہ ایک شخص سے گناہ ہو گیا, اب یہ ادھر دوڑے ادھر دوڑے نا, ادھر دوڑے ادھر دوڑے, مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے اللہ کی نافرمانی, مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی. اس کی یہ کیفیت اور ندامت کا عالم ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صدیقوں میں لکھ دیا. کہاں سے لائیں سچی توبہ, تو اللہ تعالیٰ کے غیب کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. کاش سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے, یا خدا مانگ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق جی چاہتا ہے میرا ہے بن جا, جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا, تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ, تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی, میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. اے کاش ہمیں بھی اس رب کریم کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ ندامت کے آنسو بہانا نصیب ہو جائے. بڑی سعادت ہے, یقین مانیے بڑی سعادت کی بات ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اللہ تعالی کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں خوف خدا عز و جل سے بہنا شروع کر دیں, یہاں تک کہ اس کے آنسو زمین پر جا گریں, تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بروز قیامت عذاب نہیں دے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جو آنکھ آنسوؤں سے بھر جائے اللہ عز و جل اس پورے جسم کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے, اور جو قطرہ آنکھ سے نکل کر رخسار پر بہ جائے اس چہرے کو ذلت و وحشت نہ پہنچے گی. اگر کسی امت میں ایک بھی رونے والا ہو تو اس کی وجہ سے ساری امت پر رحم کیا جاتا ہے. اور ہر چیز کی ایک مقدار اور وزن ہوتا ہے, مگر اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسو آگ کے سمندر کو بجھا دے گا. تیرے ڈر سے صدا خوف سے تیرے آنسو جانا خوفِ خدا سے رونا کیا ہے. مولا تو خیرات دے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص اللہ کے خوف سے روئے گا جہنم میں داخل نہ ہوگا, یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے. کتنی پیاری حدیث ہے, سوچئے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, یعنی جیسے دوہے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس ہونا ناممکن ہے, ایسے ہی اس شخص کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے. ایک کاش رونے والی آنکھ نصیب ہو جائے, اخلاص کے ساتھ اس رب کے حضور قبول ہو جائے, اس رب کے حضور قبول ہو جائے. حضرت سیدنا منصور بن زازان رحمت اللہ تعالی نے نماز پڑھتے اور روتے اور اپنے عمامے کا ایک ایک بل اتار کر اس سے اپنے آنسو پوچھتے, یہاں تک کہ سارا عمامہ تر ہو جاتا, پھر اسے دھوپ میں پھیلا کر خشک کرتے. اتنا روتے تھے. حضرت سیدنا ہاشم بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک شخص آپ کے سامنے رونے لگا, رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر آج تمام وہ مومن جن کے سر پر مضبوط پہاڑوں جتنے گناہوں کا بوجھ ہو وہ بھی تمہارے ساتھ حاضر ہو جاتے تو اس شخص کے رونے کی وجہ سے ان سب کی بھی مغفرت کر دی جاتی, کیونکہ اس کے لیے ملائکہ رو رہے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں, یعنی اے اللہ عز و جل کثرت سے رونے والوں کی شفاعت نہ رونے والوں کے حق میں قبول فرما لے. ایک کاش ہماری بھی مغفرت ہو جائے. اے اللہ اس اجتماع میں تیرا کوئی تو ایسا نیک بندہ ہوگا جس کا رونا, جس کا آنا, جس کا بیٹھنا, جس کی آہ, اس کی سسکی, اس کی آنسو کا کوئی قطرہ تیرے حضور قبول ہو جائے اور اس کے صدقے کو ہم سب کی مغفرت کر دے. آج کی رات ہمیں نصیب سے نصیب ہوئی ہے مولا, ہم آج کی رات محروم نہ رہ جائے, ہمیں محروم لوگوں میں نہ مولا نہ ابے محروم لوگوں میں نا نا اے لالا نا نا لا لا لا مغفرت کا مغفرت کا تو تجھ سے سوال پھر نہ اپنے دل سے نہ خانی مجھ گناہگار کی جا گئے مولا تجھ کو رمضان کا ستا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آ جاؤ آ جاؤ اے گناہگارو آج کی رات مغفرت کی رات ہے توبہ کر لیتے اس نفس سے معافی مانگتے اے سود خورو آج معافی مانگ لو رشوت کا لین دین کرنے والوں اے بے نمازی اے فلم ڈرامے دیکھنے والوں اے گانے باجے سننے والوں اے بد نگاہیوں کے عادی اے گالی گلوچ نکالنے والوں اے گانے بولنے والوں اے بے پردگی کا بازار گرم کرنے والی ہو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آج تو بڑی رحمت کی رات ہے میرا رب فرماتا ہے میری رحمت میرے گزوں پر آوی ہے کیا جب آج ہی لیلۃ القدر ہو اللہ روح الامین کا واسطہ کرم آ جاؤ آ جاؤ سچی توبہ کرو ہم سچی توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں اے رحیم وہ رحیم ہے کریم ہے کریم ہے ہمیں معاف کر دے گا ہمیں معاف کر دے گا ہمیں معاف کر دے گا مولا معاف کر دے اللہم انک عفو کریم تحب العفو واعف عنی اللہ ہمیں بخش دے ہمیں بخش دے ہمیں بخش دے صلو علی الحبیب بس سچی سچی ہم توبہ کر لیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی نہیں ہوگی نا نہیں کریں گے اللہ کان پکڑتے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اب تک جتنی نمازیں قضا ہوئی مولا توبہ کرتے قضا عمری بھی ادا کرنی ہے جو قضا ہو گئی اس کو ادا بھی کرنا ہے اس کا بیان نماز کے احکام کتاب مقتت المدینہ سے لے لیجئے قضا عمری کا بیان نماز قضا کرنے کا بیان کیسے نماز قضا پڑھنی ہے قضا نماز اس میں وہاں موجود ہے بس اب پڑھیں گے مطالعہ کریں گے قرآن پڑھیں گے قرآن سیکھیں گے فلمیں نہیں دیکھیں گے گانے باجے نہیں سنیں گے نہ نہ غیبت نہیں کریں گے آئے آئے غیبت نہیں کریں گے چی چی چی غیبت سے دور بھاگیں گے سننے سے بھی بھاگیں گے بولنے سے بھی دور رہیں گے چگلی بھی نہیں کریں گے نہیں چگلی بھی نہیں بد نگاہی بھی نہیں اللہ محبوب کی پاکیزہ پاکیزہ آنکھوں کا واسطہ نظروں کا واسطہ ہماری آنکھوں کو بھی چکا دے ہماری نگاہیں بھی نیچی ہو جائے یہ نگاہیں نہ اٹھے یہ نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت نصیب ہو جائے اللہ زبان کو قابو میں رکھنے کی عادت نصیب ہو جائے ایک کاش ہماری زبان جب بھی بولے تو اچھا ہی بولے, آگ جو بھی دیکھے اچھا ہی دیکھے, فضول بھی نہ دیکھے. ایک کاش, ایک کاش, ایک کاش. اب دعوت اسلامی کا ماحول نہیں چھوٹے گا, نہیں چھوٹے گا. ارے کتنا اچھا ماحول ہے, ذرا دیکھو تو صحیح. ارے یہ ماحول بھی کوئی چھوڑا, ارے چھوڑنا ہے تو بھائی بات دی, برائی چھوڑے, شراب چھوڑے, جوا چھوڑے گا نا, کوئی دعوت اسلامی کا ماحول بھی چھوڑا جائے گا؟ نہیں, یہ ماحول تو ہمیں مدینہ مدینہ کراتا ہے, آقا آقا کرواتا ہے. اس ماحول نے تو ہمیں کتنے پیارے پیارے پیارے پیارے مدنی پھول عطا کیے, یہ ماحول نہ چھوٹے. اب انشاءاللہ یہ ماحول, یہ مدنی ماحول نہیں چھوٹے گا. اب تو میں مدنی قافلوں میں بھی سفر کروں گا, خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں گا, ہفتہ وار اجتماع میں آؤں گا بھی اور لاؤں گا بھی. آج کی رات بھی نیت کر لو, انشاءاللہ چاند رات غفلت میں نہیں گوائیں گے. نہیں, وہ کنیز کا واقعہ نہیں دیکھا, جب رمضان کی آخری رات آئی انتقال کر گئی, ہاں روح نکل گئی اس کی, اور ہم گناہ کرنے کے لیے بازار میں نکلیں گے, ہم غفلتوں میں رہیں گے؟ نہ بابا نہ, اب نہیں. توبہ بھی کرتے ہیں اور آئندہ بچیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل. شرابیوں آپ بھی توبہ کر لو, باب رحمت کھلا آج کی رات ہے, باب رحمت کھلا آج کی رات ہے. اے جواریوں آپ بھی توبہ کر لیجئے, سب توبہ کر لیتے ہیں اور آج سے اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ. مرتے دم تک شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, جاری رہے گی, جاری رہے گی. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں اعتکاف کا سلسلہ ابھی جاری ہے, 27 شب ہے آج, اور نیت یہ ہے کہ امیر اہل سنت سے بھی کچھ سوال جواب کا سلسلہ ہو جائے. آج کی رات آپ کے بھی پیارے پیارے مدنی پھول اکاش ہمیں ملنا نصیب ہو جائیں. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز عید تقریباً 10 بجے ادا کی جائے گی. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز عید تقریباً 10 بجے ادا کی جائے گی. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز عید تقریباً 10 بجے ادا کی جائے گی. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, کفل مدینہ, ماہ کفل مدینہ کے حوالے سے کل نگران شورا نے جو اعلان فرمایا تھا, انشاءاللہ عزوجل اس کا ای میل آئی ڈی آپ نوٹ فرما لیں, کفل مدینہ info@dawatislami.net. کفل مدینہ qufle@dawatislami.net. یہ لکھ لیجئے ماہ کفل مدینہ کے شائقین اسلامی بلکہ تمام اسلامی لکھ لیجئے, اور اپنی کفل مدینہ کی کارکردگی اس ای میل ایڈریس پر آپ بھیج سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جو اسلام سن رہے ہیں سب اس کو نوٹ کر لیں, qufle@dawatislami.net. اور جو فون نمبر ہے جس پر آپ اپنی کارکردگی دے سکیں گے وہ ہے 0312-726-2625. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں موتقفین اسلامی بھائیوں کے درمیان ماہ کفل مدینہ کی تحریک زور و شور کے ساتھ جاری ہے, اور بالخصوص پیٹ کا کفل مدینہ والے اسلامی بھائی بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. کل کم و بیش 180 اسلامی بھائیوں نے, کل جو سحری گزری اس میں کم و بیش 180 اسلامی بھائیوں نے پانی روٹی سے سحری کی, اور آج آنے والی سحری میں بیرون ملک سے آنے والے اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں, اور کم و بیش 111 اسلامی بھائیوں نے اپنے نام لکھوائے ہیں, اور انشاءاللہ کل ان کو سحری میں کھجور اور پانی پیش کیا جائے گا. تو آپ میں سے بھی جو اسلامی بھائی اس تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں مدنی نامات مکتب پر رابطہ کریں, اپنے نام لکھوائیں. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ کفل مدینہ کی برکتیں نصیب فرمائے, اور امیر اہل سنت کی دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, 29 رمضان المبارک کو رمضان المبارک کی الوداع کا ایک اجتماع ہوتا ہے فیضان مدینہ میں عصر تا مغرب. جمعرہ چونکہ ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے, اور رمضان کی 29ویں تاریخ ہے, تو وہ اجتماع جو ہفتہ وار اجتماع ہوگا اسی کے اندر ہی یہ الوداعی اجتماع ہوتا ہے, اور یہ بہت پرسود اجتماع ہوتا ہے. ہزاروں عشاق فیضان مدینہ میں جمع ہوتے ہیں, اور ناجان لاکھوں لاکھ مدنی چینل کے ناظرین ہوتے ہوں گے جو رو رو کر ماہ رمضان کو رخصت کرتے ہیں. پتہ نہیں کہ ہمیں 30واں روزہ بھی نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا. اگر 30 روزے ہوئے تو پھر جمعہ کو بھی اسی طرح عصر تا مغرب الوداع ماہ رمضان کا اجتماع یہیں عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا انشاءاللہ عز و جل. عید کی نماز کا میں اعلان کر چکا, نیز یہ بھی التجا کرتا چلوں, مدنی التجا, کہ آج ایک بہت بڑی تعداد دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں شریک ہوتی ہے. جس طرح ماحول بگڑتا جا رہا ہے اس کو سدھارنے کی اور اس کی اصلاح کی طرف رجحان بھی اسی قدر بڑھنا چاہیے, کام بھی اسی قدر بڑھنا چاہیے مدنی کام کو آگے بڑھانے کے لیے. ابھی بہت ساری مساجد, بہت سارے مدارس, بہت سارے جامعات, کئی علماء, کئی حفاظ, بہت کچھ دار المدینہ, اب تو یونیورسٹی بننے جا رہی ہے اسلامک یونیورسٹی. مدنی چینل کو مزید ترقی اور فروغ لینا ہے مدنی چینل کو, تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں, اور ان سب کو چلانے کے لیے اربوں روپے کے اخراجات چاہیے, اربوں کروڑوں نہیں. لہذا اپنی زکات, اپنا فطرہ, اپنے دیگر مدنی عطیات, ادر ڈونیشن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیجئے, اور جو بھی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کو رقم دیتے ہیں یاد رکھیے, دعوت اسلامی کا یہ اعلان ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کی اس رقم کو دعوت اسلامی کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کا اختیار رکھتی ہے. آپ ضرور دیں. بینک اکاؤنٹ اگر مدنی چینل پر چلے تو آپ دیکھ لیجئے گا جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. فطرہ دینا ہی دینا ہوتا ہے, تو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو فطرہ دیجئے. مساجد کے ساتھ عید گاہوں پر بستے لگتے ہیں. میری ہر اسلامی بھائی سے مدنی التجا ہے کہ اپنا فطرے کا بستہ ضرور لگائے, اس میں سستی نہ کیجئے. کیا پتا کہ آپ کی تھوڑی سی سستی دعوت اسلامی کو ہزاروں یا لاکھوں روپے کے مطلب اس طرح کا نقصان ہو جائے کہ ملنے کے نہ ملیں. کوشش کیجئے تاکہ ہم, کیونکہ عطیات یہ ہمارا مقصد نہیں ہے, ہماری ضرورت ہے. ظاہر ہے اتنا بڑے کام کو چلانے کے لیے عطیات کرنے پڑتے ہیں, ڈونیشن کرنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے یہ کچھ ذرائع ہوتے ہیں, یا پھر بکرے عید میں کھالے جمع کرتے ہیں. اس طرح عموماً عطیات ہمارے جمع ہوتے ہیں. تو آپ بھی کوشش کیجئے, ہر اسلامی بھائی ہر اسلامی بہن کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے اپنی دعوت اسلامی کو ضرور دیتے رہے, تاکہ ہم تن من اور دھن کے ساتھ اپنی دعوت اسلامی کو آگے سے آگے لے کے چلتے رہیں. مدنی قافلوں میں سفر, چاند رات کے مدنی قافلوں میں سفر, اور فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات پر عمل کو اپنی عادت بنا لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک امیر علیہ سنت تشریف لاتے ہیں, آئیے ایک کلام سنتے ہیں. ایسا بھی یہ ہماری شعبہ تعلیم کے حوالے سے بھی یہاں پر مختلف سلسلوں کا سلسلہ رہا. ایک بہت اہم کام جو ہمارے شعبہ تعلیم کے ذمہ داران نے کیا ہے, جو ہماری نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مشورے میں طے ہوا تھا, اس کی بھی کچھ کارکردگی پیش کرنی, اور ساتھ ہی اگر اس کے متعلق بھی چند مدنی پھول آپ کے مل جائیں. لبیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ حاجی صاحب, مجلس شعبہ تعلیم موسیقی گانے باجے کے خلاف اپنے مدنی مرکز کے ساتھ اس اعلان جنگ میں شانہ بشانہ ہے, اور الحمدللہ عزوجل نہ صرف باب المدینہ بلکہ اوور آل پاکستان, پورے پاکستان میں اس وقت معتکفین کی خدمت میں ہمارے مجلس کے شعبہ تعلیم کے اسلام بھائی حاضر ہوتے ہیں. ان میں بیان ہوتا ہے اور پھر ترغیب دلائی جاتی ہے کہ یہ موسیقی یا گانے بازی حرام ہے. ان کو ترغیب دلانے کے بعد الحمدللہ عزوجل ہاتھوں ہاتھ لیپ ٹاپ کے ذریعے نازیبا غیر شرعی اور غیر اخلاقی مواد ان کے موبائل سے نکال کر, ان کی میموری سے نکال کر, جو ہے ہاتھوں ہاتھ فی سبیل اللہ, اللہ کی رضا کے لیے ہمارے اسلامی بھائی اس میں نگران شورا کے بیانات, باپا کے مدنی مذاکرے, تلاوت قرآن مجید, نگران شورا حاجی مشتاق اہل رحمہ کے نعتیں اور فرض علوم کے سلسلے بھی حمدی تعالیٰ دل فی سبیل اللہ کاپی کرتے ہیں. اور الحمدللہ صرف باب المدینہ میں اس وقت کی عشاء سے آدان عشاء سے پہلے کی کارکردگی باب المدینہ فیدان مدینہ میں 520 معتکفین نے الحمدللہ یہ کاپی کروائی ہے. اپنے موبائل سے گانے بازے نکالے, جی الحمدللہ اپنے موبائل سے گانے بازے نکالے, ان کے میموری سے گانے بازے نکالے. ہمارے اسلام بھائی جو ہے اس میں ہمارے ساتھ آئی ٹی بھی شامل ہے, آئی ٹی بھی ہمارے ساتھ, یعنی عالمی مدینہ مطلب فیدان مدینہ میں جو ہمارے معتکف آئے جن کے موبائل فون میں اس طرح کے غیر شرعی اور غیر اخلاقی مواد تھا, وہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان کا وہ مواد نکال کر ان میں دعوت اسلامی کا مدنی مواد ڈال دیا. جی الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی 520 کی تعداد اذان عشاء تک, 520 کو تو مبارکباد دیتا ہوں, اور دوسروں کو ترغیب ہے کہ جو اب تک انہوں نے یہ کام نہیں کیا وہ بھی کروا لیں, اور اپنے موبائل فون سے ان تمام تر غیر شرعی مواد کو نکال کر اس میں یہ جو بیان کر رہے ہیں دعوت اسلام کا مدنی مواد ڈلوا دیں. بھائی صاحب الحمدللہ پورے پاکستان میں 5000 سے زائد کا یہ سلسلہ ہو چکا ہے ابھی تک. اچھا جی, تو صرف میں نے 520 آپ کو باب المدینہ کی بتائیے, اور آج 26-27 شب تک پورے پاکستان میں ہماری یہ تعداد 5000 سے اوپر تجاوز کر گئی الحمدللہ. چلے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اتنوں کا ذہن بن رہا ہے, مزید کا بھی ذہن بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. مقتدۃ المدینہ پر بھی یہ سروس مفت ہے؟ جی ایسا بھی شروع کیا تھا, لیکن یہ جس طرح سے ہمارے شعبہ تعلیم اور آئی ٹی والوں کا ایک جو تعاون رہا اور ان کی جو کوآرڈینیشن سے جو کام ہوا, تو اب امید ہے کہ اس کام کو مستقل کیا جائے گا. مکتبے پر بھی ہونا تو ہم مدنی سب کو ہم دعوت دینا کہ جو یہ مطلب فی سبیل اللہ ہم انشاءاللہ آپ کے موبائل میں دعوت اسلامی کا مدنی مواد ڈال بھی دیں گے, اور غیر شرعی غیر اخلاقی اور فضول قسم کا مواد نکال بھی دیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر جو بقیہ اسلام بھائی وہ بھی نیت کریں, بلکہ آپ کے جو مہمان آتے ملنے کے لیے ہم ان پر بھی انفرادی کوشش کریں, اور ان کو بھی یہ فرض علوم کا تحفہ اور دیگر مکتبۃ المدینہ کے بیانات اور نعتیں اور تلاوت سننے کی ترغیب دلائیں. اب تو اپنا نیت کریے نا کہ گانے باجے تو ختم انشاءاللہ, بالکل نہ موبائل میں نہ گھر میں نہ دکان میں کہیں بھی نہیں. اپنے کو موسیقی نہ چاہیے بھائی, نہ موسیقی نہ گانا نہ باجا کچھ بھی نہیں. ہم کو تو بس اللہ تعالیٰ کا پیارا نام سننا ہے اور اس کے پیارے حبیب کا کی پیاری پیاری نعتیں سننی ہے, یہ نہیں سننا انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج سے الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بنگلہ زبان میں بھی اس کا بھی آغاز ہو گیا ہے. ہماری آئی ٹی مجلس سے بنگلہ زبان میں بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ لانچ کر دی, جس کو جاری کر دی کہتے ہیں. تو ہمارے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی اور بنگالی جاننے والے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی خوشخبری ہے. یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ, جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ, جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. سکرات کی جب سختیاں سرکار ہو پاری, سکرات کی جب سختیاں سرکار ہو پاری, حسنین کا صدقہ سر بالی ضرور آنا, حسنین کا صدقہ سر بالی ضرور آنا. یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ, عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ, جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. ڈر لگتا ہے ہو جائے نہ برباد, ڈر لگتا کہ ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد. سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا, سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا. یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ, یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ. جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا, آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. جب روح میں نکلنے کی گھڑی ہو جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو ایمان بچانا شیطان لڑے سے میرا ایمان بچانا یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ بھول نہ جاتا جب تک غلاموں پر شغل شاہ مدینہ جب تک غلاموں پر شغل شاہ مدینہ تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا جلوادی کا کھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا آقا میرا جس وقت کے تم ٹوٹ رہا ہو آقا میرا جس وقت کے تم ٹوٹ رہا ہو اس وقت مجھے چہرہ پرنور دکھانا اس وقت مجھے چہرہ پرنور دکھانا یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ یہ عرض گناہگار شاہِ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا سرکار مجھے نظروں میں مت چھوڑنا تنہا چھوڑنا تنہا سرکار سرکار مجھے نظروں میں مت چھوڑنا تنہا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنا دا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنا دا یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری جانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب گور غریبا کو چلے میرا جنازہ جب گور غریبا کو چلے میرا جنازہ رحمت کی ردا اس سے خدا رات مڑانا رحمت کی ردا اس سے خدا رات مڑانا یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب قبر میں احباب چلے مجھے کو لوٹا جب قبر میں احباب چلے مجھے کو لوٹا کر وحشت سے بچانا اے پیارے نبی گور کی وحشت سے بچانا یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا بے خیر سے تدفین کے ہو سارے مراحل بے خیر سے تدفین کے ہو سارے مراحل ہو قبر کبھی لطف سے آسان دبانا ہو قبر کبھی لطف سے آسان دبانا یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا یا شاہ مدینہ مانگے رمضان کا صدقہ یا شاہ مدینہ مانگے رمضان کا صدقہ جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا جنت میں پڑوسی مجھے تم